ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات يعني الموت هذا حديث غريب حسن زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو روحو الہ العالمین دی مونږه تاسو لا د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی زمونږه تاسو او د تمام بنی آدم او سعادت او دې بختیا په دې کې دا چې دا الله دین زده کو او دې باندې عمل کو او دې چې فتنو دور کې د نیکو اعمالو ده په کې دا نری نری ماشي زم نه تختای دا په کې مې دې کې د فتنو په دور کې د نیکو اعمالو ډېر لوی اجر او ثواب دی. صحیح حدیث دی د مسلم شریف او د فتنو دور کنن نشي نو بیا به کله اگر چې ور سره څومره خبره قیامت ته نږدې کیږي نو فتنې ډېری. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی وی عبادت د فتنو په وخت کې د دې دمر لوی اجر دې کا هجرت الیا لکه شعب د خپل ملک او د وطن هجرت نبی علیہ السلام ته مدینه منوره ته العبادت فی الحرج کهجرت الیا مشکا شریف کی داد مسلم شریف حدیث تے در فتنو پا وقت کی دا اللہ صحیح عبادت و بدلگی دا دی دمرنو اجر دے لکسوک چی نبی کریم علیہ السلام طرف تا حجرتو کی بزاد فتنو دور دے دی کی دا رب عبادت و بدلگی دمرنو اجر دے لکه دا الله حبیب طرف ته هجرت څومره لوی اجر او ثواب. ما چې کوم آیات مبارکه ستاسو روان دي ولستو او کوم حدیث مبارکه د داغه ترجمه دا ده الله وی حساب را نږدې شوی دی خلق له حساب او قیامت او مرگ نږدې دی او دوی پا غفلت کی دی مخڑون کی دی پورا قیامت نزدے دے مرگ دا سر دا پاس ولاڑ دے او دا پتہ نلے گی چی قیامت بخی کی که مرگ بخی کی دا مرگن یو وڑو کے قیامت تے وی حساب را نزدے شوے دے او خلق په غفلت کی دی مخ اڑون کی دی دازه ترمذی شریف حدیث دے ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی حدیث راوی دے دای فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی اکثروا ذکر حازم اللسات وی دیر کئی یاداش داغا کٹکون کی دا خوندونو دا لذتون دا یعنی الموت تفسیر دے دراوی دا طرفنا ورنہ مرفوع حدیث دا اللہ دا حبیب دیجے پورے دے اکثرو ذکر حازم اللذات ډیر ډیر یاد وای هغه شی چې د دنیا د بنگلو د مال د سورلو د اقتدار او د نور نعمتونو دا خوند به خوند کوي چې هغه مرګ دی. امام ترمذی وای دا حدیث غریب او حسن دی. بیا وای په دې باب کتاب سعید خدری رضی الله عنه نا روایت هم دی دا حدیث هم امام ترمذی ذکر کړی اپا دی باب کی دغشان حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نا دی مرفوعا چی اکثرو ذکر حازم اللذات دا امام طبرانی پسند حسن سر ذکر کرے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری شب رحمت اللہ علیہ پخبل شرحا دو تحفت الاحوازی کی وئی چه دا حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نا امام طبرانی پسند حسن سر ذکر کرے اپا دی باب کی رانس رضی اللہ عنہ حدیث سمدے چه آغا مسند البزار کی دے او دارنگ امام بے حقی ذکر کرے او سند حسن دے دا اللہ حبیب وی ڈیر ڈیر آغا شیر آیا دوئی چی دو دنیا خوندونا بی خوندکی چی آغا سشیر مرگ دے دا مونگ تا دخپل پیغمبر علیہ السلام دا طرف نا حکم دے چی مرگ دیر آیا دوئی دا دا دا بنگلو دا سورلو دا مشرعی دا اقتدار دا پیسو دا خوندونا با بی خوندکی تکا چه مرگ راشی سنے پا منگلہ سکے مرگ چه راشی نو وزیر پا وزارت سکے داغ پا قبر کی داغ وزارت او مشری و سپا کار راشی ندا اللہ حبیب دا حکم منگو تاسو لکڑے چه منگو تاسو دی مرگ دیر دیر را یادو او ای اصل کی د دنیا دا فانی خواہشات د دې تشبیه ورکړه الله حبیب علیہ السلام دی و بادی سرا چې دا اباده لړیږي دوی دا د دنیا اې دا د دنیا محبت تبان دی د دنیا سره د امینه د هر چا تبان دا د سګونا نه دا چې دی اوسړي د خپل بنگلې سره مینا دا خپل سورلې سره مینا دا دا مینا شرعن سناروا او ناجیز نه دا او کله دا مینا د حد نه تجاوز وکي ته د بنگلې او د سورلې او د مال او د دنیا د فانی شي شنو مینا دبره سی واجی چې قبر اخرت داتول په هیر شي دلته وي اکثرو ذکر هذه من النسات ډیر ډیر را یاد وای ډیر کای تاسو یاداش د ختمون کی د لذات او د دنیا چې غمر کړي نو موږ تاسو له حکم د دې چې مرګ دې ډیر ډیر را یادو مرګ چې څوک ډیر را یادای نو داغه د تیاری توفیق الله ورله ورکړي ته دا عمر ګر وخت موږ را یادو او څه تیارې ورل نشته نو د مرګ را یادول مو له څه ګټه راکا مرګ سره را یادای چې ځن کدن برازي او ځن کدن کې د لغون ته وخت ډیر نازک دی تاسو مخ کې بار بار اوریدلی وی شیطان خپل لخکر توید شیطان لخکر دی پیدل دی سوارلی سوار فوجونه دی طول عمل پا حرکت کرا ولی وی شاب افلانه سڑه او زنان مسلمان وفات کی گی او دغا وقت دکو در نخطا شو نو بس خطا ره نئی کوشش دا کئی جدا سڑه ایمان سر لاد نشی دا زنکدن دا لگ وقت دیر دا خطره ده دیو جن نبی علیہ السلام چې په عالمینو کې دا غین لوی شخصیت نشتا اغی وی اللهم اعنی علی سکرات الموت اے زماربا د مرگ په سختو کې ما سره مدد او نصرت وکي دا وخت ډیر نازک دی شیاطین او دا غټو د لخر په حرکت کې راغلی وي کوشش دا دی چې دا سړی دی باغ سره لاړ نشي او د دې دا کلمه ویل په خلی نصیب نشي او د دې دنیا نه بی مان لاړ شي د ویمر ډیر ډیر راځي یاد وای او مر چې یادی کی نو دا غیر لپاره سره تیارې مخې لکیږي چې بای مرګ له څه ضرورت ده اله کې سره خپل بچی دا وعده کوي یا لور ودی یا ځان له کوټه او کمره جوړی دا غیر و خرایده خواه فکر ایجی بای دی کوتی جورو لرسی ضرورت ده اکا تو لرزی و سره و ایجی بنگل پا جورو ما بنگل پا جورو سششت ده نا ویدی رخو لیون تو موی یا یو سره و ایجی دزوی وادو کم و دلور وادو کم او غیر پار زرس نشتا نو دا ار وقت دا غیر تذکره خو لیون تو ده مرگ را یادول دا دی چی مرگ لدسی ضرورت ده دیر دنی کو آمان ضرورت ده او نن نیک اعمال د فتنو په دور کې ګران شي دي تاسو ګورئ عذابونه موږ او تاسو ته متوجي دي موږ فلته هو دای ورالوي چې تاسو ناکار طوفانی سیلی سو سو پیرې تیرې شو او موږ لازم ته چې سو پیرې متواتر زلزلہ رانا تاسو د مرګ را سره ناشته دای په باغونه او کوم باغ شو مثال په تور دل رسول کو یو کول تاسو پلا ناغي یو لا کو نه کړی مسلمان تدا سوچ پکار دی چې دا میوی ولي کمیش دا هر صدا برکات اونی پورته شو دا ټول نظام زموږ د اعمال سره تړلې دا ټول نظام سره زموږ د اعمال سره تړلې دا حدیث چې اخره زبانه شي او خلک دا کارونه شروع کی وي سری سری سیلی برازي ترمذی شریف حدیث کې مشکات شریف کې ذکر ده بیا بنا کار نا کار سیلی رازي دا د الله د ناراضګۍ علامه ده او په دې سیلو طوفانونو زلزلو کې موږ او تاسو نه د خپل او د صحیح توبه مطالبه را چمون ټول صحیح تو بو باسو هر سړی وګوري خپل معاملات سم کی خپل مش سم کی خپل اخلاق سم کی خپل ظاهر سم کی خپل باطن سم کی. او دی حدیث کی ګوره یو حدیث طرف ته اشاره را دا دنیا دا غمونو زیده او دی مردی لمیووی دا سی سره نشی پیدا کولی چی آغا لیونی نی وقل پکیوی چا دی بی غمی دا چا غم داده چی پخپل بدن بیمار دی نسوک پخپل روغ دی پکور کی بچه خزا لور یا یو رشتدار بیمار دی آغا غم دی نوک بیماری نی پدا سی فقیرائی دی چی یو وخوی بل وخلی دام یو امتحان دی نوک دانی نو دمر مال لی چی آغا سڑے سرکشی طرف لبوزی بیاد اللہ نا فرمانی کئی او یا دا سی مصیبتونه دی چی پا کور کی تنگی نوک کور کی تنگی نو بار تنگی نو یا دا کافر ظالم نا تنگی نو یا دا مسلمان ظالم نا تنگی دا دنیا دا امتحاناتو دا پریشانو زیرے و رسول اللہ علیہ السلام چې الله دنیا ترا لګره نو ته چل خوله وای چا چې دا ټول غمونه را واغست او د دې ټول نه یو غم جوړ کو نو د دې ټول نه بور ترپ کافی شي چې هغه غم د زن کدن دے غم د قبر دے او غم د اخرت دے الله دې کی چې مو ټول غمونه داسې به زن کدن کې بس حالي یا قبر کې بس حالي او دا غې د پارداز تیاری میدان دا د تیاری میدان د شمو او تاسو په دې کې تلوار وکړو. قران کې کله وایي فاستبقوا الخيرات کله وایي سابقوا الى مغفرة اے د بخنی اسباب او تزان دیو بل نړوان دکای پکار دې چې هر مسلمان دا سوچو کی چې مان او سکمخ کی مسجد ته ناراضي او زبر جماعت ته مخ کې زم دمخ کې ټول سره غیره کې جماعت ګرځي جارو به وو کده او د سولو زه دنده یا به صفاکم بانګ به وو خلک چې سورازي ما به سور سور سکري نفافل به وکړي تکبیر اولا چې ما نه فوت نشي تکبیر اولا چې ما نه فوت نشي د دموز د جامې په پابندۍ کې سړی ځان مخکې مخکې کی او ځان رست رست نه کوي. تاسو ته قران شریف تلاوت وکړئ تلاوت یو ډېر لوی اجر دی او احادیث صحیح هو کراغلی وی الله ته د نزدېکت ذریعہ پټولو کې لوی اثر چې کوم شی د الله د طرف نه راغلی د الله کلام دی په کور کې د دې تلاوت کول ځکه دا نفلی عبادتونه تلاوت دا کور کې د سره په کور کې برکات راځي د سره په کور کې سکی برکات راځي د الله د کتاب تلاوت کو درنګ ځان سره محاسبه کول چې مانن سور منزونه د جمع رالات د کل سمر را نه پاتې شو مان سمر په نوافل پابندی وکا ځکه د نوافل پابندی په دې سره الله تنزدي کی حدیث کې راغلی رب العالمین نبی رسول الله وی رب العالمین وی چې بنده ما ته په نوافل به نزدي کی کنه فلی روزه را او که نفلی مجده که نفلی خیراتونه دی نو پدی باندې بندا الله رب العزت ته ډیر نزدیکی خاص کر دا بازی منزونا خو ډیر اهم دی لکه دا ساری مسچاو کو جمع سرا او دی بیا تلاوت کئی یا گرزی درود شریف وی ذکر کئی یا مطالعه کئی یا خوش نصیبه دی دا قرآن و سنت و دی دینی علوم و درس شروع کو مزن پس او شنور روختو برکات سلور رکات اوکل نو حدیث کی راغلی دی او حج او دو عمره عمره پورا ثواب پر ملاو شو تاما تاما تاما دا سی الفاظ راغلی پورا پورا پورا مکمل او حدیث ام اہل علم لکلی جی ثابت تے اگر بعض خلق روزانہ حج مکو عمره مکام شپی لنڈی دی خام خادر از خوب پکی پکار ہوئی او سړی قربانیو کی تلاوت کی چې بس اشراق کې بیا ودش انت دوارام کې یا مسخین پر سي آرام وکا یا اور پسې صلات الزهاء چې لور پوښ د دو رکعاتو نراواله تر تو پوری او تو نراواله تر دوه سو پوری پدې نوافل سره پابندي وکي. دا حدیثو کې راغلي صلات زوال ایبه لور زائل شو د سلور رکعاتو سنت نوخ کې سلور رکعات نفل کې یا د ماسپخین مسجد یو په دو رکعات سنت دی او کله ورپسې دو رکعات نفل وکا. حدیث دا ابو داود شریف دے سنادن صحیح دے وی چاہی نماز پخین دے دو رکعت سنت و پس دو رکعت نفل اکل حرمہ اللہ علی النار دا ناری نزنانا کون کے با اللہ دا جہنم پا اور حرام کی دا دا اللہ وعدیدی پا جبہ دا نبی کریم علیہ السلام مازیگر نمخی میں ادا نوافل لی. حدیث کے راغلی و اید اللہ حبیب و رحم دیو کی اللہ پاغ سڑی چه دمازیگر نمخ کی سلور رکات نفل وکلنو نفل دی نفل شن ادخپل پیغمبر دی دعا دلان درانی دما خام او دما سوتن پو وقت دا وقت دیر قیمتی دی کم او وابین چه راجی اگر چه حدیث دی بارک بی انتحاز وعیف دی او دا وقت دیر اهم دی دې کې څوک دعا کوي دې کې څوک تلاوت کوي باز علماء درسونه کوي یا دې کې نوافل کوي نو دا وقت ډېر قیمتي دی د ماخام او د ماسپوتن په دې منځ کې د دې نوافل باندې سره پابندي وکي. تقریبا د لس یولس صحابه کرامو نه علامه حافظ ابن حجر رحم الله انور ډېر کتابونو دا واقعا نقل کړي چې څوک د ماسپوتن د دوه رکعات او سنت نه پس سلور رکعات نفل کی په دوه سلامو بهتر دي کچا په یو کل نو نفل شول او په دوه بهتر دي چې چا د ماسپوتن د سلور رکعات او سنت نه پس د وتر نه مخ کی سلور رکعات نفل کل وای په دې سلور رکعات نفل به د شپه د ليلۃ القدر شي شپه وسی شي د ليلۃ القدر به شي څوک په پوښ وی بای ها ته پوښې دی اره سمې وې خدا کنه چې دایسي د ویتر نه مخ کې او د سنت نورو چې چا سلور رکعات نفل وکړ دا شپه الله د ليله القدر غوته وګرځي جزاک الله. ا بیا په ټول نوافل کې بهترین نوافل تهجد دي په ټول نوافل کې بهترین سری یو جنہ چی سڑے ہو دکی گی اللہ نو غواڑی و آغا وظائف ہو کیچے اللہ ما در شپیہ را پاسے او کوئی سڑے دا زید دوا کئی گی اللہ را پا بیل پسے انو بیا بس را پاسے اپائیس اکر آپاسے تو ردے خپائی جو اس کو بدنہ زی خوب رازے بدا اللہ نا سوال کوئی چی اللہ موگ در شپیہ را پاسے درکاتا کولے شئی سلور کولے شئی اتا کولے شئی لس کولے شئی بدا بہتر عمل لے او قدر نپات شول د نور خاتو نفس چې موږ جهیشي د شپې د تهجد او قضا را ګرځوي. صحیح حدیث کې راغلي چې چا د شپې تهجد پاتې شو او د ورځې چې نوافل جهیشي قضا را وګرځول دا سه اجر به الله ورکي لکه څنګه چې د شپې کړی ا د شیطان بلا ماتش او یې کدا سره زه ټپو مو د کو مې نه دی خو جره پاسي بیا به کوي خفقانې پکې علاوه پنکولو خبکان جودا دے او دا دی قضا بمرا کر رہی نو بیا شیطان وی چکے دے ما او دم پاتے کنو دے جرا پاسی کئی بے تو دا دی نوافل و زمائی زتمندو چی مونگو تاسو احتمام کو او دا خپل قبر خیرت دا پارا تیارے کو او دا وائی اٹھول مسلمانان چی دا سمر عذابو ندی که کافر مسلط تے که دا کور پریشان ای دی که بار دی که سیلی دی که توفان دے نو دا زمونگ دا بد و اعمال و وجه دا تاسو گو رئی امیشه دا پار اللہ زمونگ دا علاقہ دا فصلونو او دا زمیدارو دا یو فصل زمکا کی ریبی ابل پکی کری پوشر سوکنا ورکائی دا اللہ آغا حق سننے آغا پورا نورکائی دا آغی دا وجه نکل فصل تیار شی عذاب کرش تاسو ګورئ سیلو سچلو بل دومره زکات د پاره زمون ملامات را بل کال مال شه ته پوس حکومت ته پوس موږ کوم چی سره کم کړي او د ته پوس کوون کی بس جواب سره کار نه دی نه ضرورت چې ته کم کړي وای خلک وای چې دا تماکول روا دي نو چې دی کی زکات شته کنه خبر ورسی دی کنه ورته په مسله ځان پوي کوي او د ځانه مسلې مخوي دی سړي جامي د حرام ولري الله دې موږ ته ستوري ساتي دی او سړي خوراک ته حرام نه دی نو مسله دا سي ده چې د حرام او جامو چې هټه کې حرامي موږ نه قبليږي خدا مسله نه چې موږ بنکې ورکه تا موږ نو کوڅه چولې نه کوم جما ځاګي حرامي دي ازما په هټه کې حرام دي نو کوم علما چې وایي چې چا موږ بلا او زره پرې خو کافر شي دای کني کافر شي اجه سو کوئی کافر نشو غور نزدې شو دای پریز ور نزدې شو بل دموز بنو کولو کما سزا دا غتا ته متوجی شو اکتا په حرام او جامو مزو کو نو ک قبلی کی نا خود نو کولو د سزا نه خلاص شو خبره پوه شو کو دې شو ایدی سړي سره حرام مال له نو د حرام مال نه چې دې زکات ور کوي قبلی کی نا خدا مثلا نه چې ور کوي نا او چه سری سر مال حرام ده داغی سزا بمی که زکاة ورنو کو داغی سزا بمی که وره کو ده حرام و نقبلی گی نه خود ده سزا نسه شو ده ده سزا نخلاش شو اده دین تماکو بحره که ده علماء و خلاف ده عرب علماء ناروا گنی ما مخ کی چند تشانه و ریدنو جنه ده نسه دوائی بجوڑی گی یادم یو مرگنه ده راغه والده وفات په مونګل تناسو نیو زمیدار راغه شریعت له خبر برابر او ناغه خپلم دوايي جوړو اواده دي زراعت د دوايي انتقار کوي وې دغه برده شي چې څه جوړ کما دومره کار نه کوي لکه څنګه حکومت یې جوړ کی وګوره چې دغه مسالې بل یقین ثابت شي دغه تماکو کرن ناروا نه دي د دې داسې مثال له لکه اوربوشنه روټای جوړیږي او خوراک هم جوړیږي او خلک د شراب هم جوړایي نو که یو سړی په دې نیت اوربشي کړي چې شراب پسې جوړو د دې الله په نس مجرم دی اګه په دې نیت اوربشي کړي چې وای دا په جوړای په تی خلک خوري دا په زناور او انسانان استعمالای یا انګور چاو کړل په دې نیت چې دې نه به شراب جوړو د الله په نس مجرم دی او کدا انګورو کړل د شراب او خیال په ذهن کې ډونیشتا او چې سره تی شراب جوړې درې انګور واغستل رضی کی پدوانه بیا سره ګناه نشتا او به هر حال تماکو یا روا دي یا ناروا دي وګوره زکات مساله پکې ځان لبر او باسه دیو جنګا عذابونه دي کله په فصل تیار شو تباشي کله په بل څه عذاب راشي دا نور څه نه دي دا زموږه اعمال دي الله قران کې وایي الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس پوچاو سمندر کی فساد را ښکارا شوی دی ادا د خلق د اعمال د وجه نه دی الله قران شریف کې وایي ما اصحاب من مصیبت نرسیږي او مصیبت په نفس کې په مال کې مگر د خلق د اعمال د وجه نه دا طوفانونه سیلای زموږ اعمال جوړ کړی دا زلزلی زمون دا اعمال سره راځي ادا مسله په صحیح توبه باندې راغلی عذابونه ملا واپس کوي اکم چر روان دي هم په واپس کی په صحیح توبه او توبه خدا سي نه چې زه یې جواز توبه استغفر فصل شو خوږي کې زکات نه ورکې استاد خلی کسل پیری دې توبه وي استاد ضرورت نشته تعالی چې الله سوکل دا الله قانون لو ګورا او دا غیه غیسا غریبانانو مسکینانو لورکا دا اللہ با پدی لکسی کی خیر او برکت واشئی تا زبو رئی جمع زمون بے باران تیر شو اس اوڑم تقریبا بے باران باغونا فصلونا طول تاو خوڑن دا باران چی بندی کی زمون فقہاو ذکر کری دا دی غاٹا و جدائی چی خلق سنکے چې کوم فصل الله کوي پاره کې دا الله برخه نور کوي دا غي وجدای چې کله ضرورت په نباران نکېږي او چې کله ضرورت ني یا باران وريږي نو کومون زما عزت مندو مونږ تاسو سم شو نو ټول نظام به سم شي ټول نظام به شي. دی مدینه منوره کې اوس او خواه شاہ کی جد عرب و علاقی دیلو دا کجورو دا پخیدو ٹھیک دے دیر ازو کہی پا مساجدو کم دا باران دا پار دعا نکی دے استسقا کئی او دا اللہ شان دے دیر ازو کی باران کی گیم نا زکا آغا خلق دا آغای کجورو دیر پخیر خیرات استعمالی آغا زکاة سکے بلکہ بہترین کجورو شاولو لگی لو طلباؤ علماؤ لراڑی او آغا حرم شریف لراڑی اغه سکه حرم شریف لراړي موږ بچو کور دینه سر دي دی ورکه جمعات ته نو یو کس پکې مشکې دا غزې دی پېما له هغه راځي باغ کې نوې میوه شو لګي د جمعات لراړه جمعات له شو کرے اردا د نبی رسول الله د زمانه د وختونه یو غنچت بیراړو او داب په مسجد کې ژوند او کناکاره کجوري په د الله حبيب وي ویدا چا چه سکر روڑی خیرت کی بدا سی خوری که خیر روڑی خیر با خوری و که ناکار روڑی ناکار با خوری او سم گرد عرب که مسجد حرام دی و که مسجد نبوی دی او که نور جمعاتو ندی آئی که بتا لار وقت کجور او ببیر دی دا عرب و دا کم وارد مساجد دی دی که با کجور آر وقت پرت ہے او ببن پا کخی مزیدار پرتی وی نو کله چې مسلمانان په مال کې خیر خیرات ورکړي رب العالمین په دې کې څه کوي دې کې بیا الله برکات راولي او چې سره او شرطه ورکړي ادم یو مسله ده چې چا الله مال ورکو او د پاره کې زکات او عشر ورنکو نو دا د سړي لکه شهر پریزي په یو شي کې دا غ مال په الله تبا کوي زکات یو معنا د پاکی دل یعنی مال د پاک او تا تیغا د تبایی شیلر او د زکات یو معنا د ډیرې دل زکات سره مال پاکم شو او مال سم شو ډیرم شو دا سمره زمای عزت مند چې نظام دے سیلی رازی طوفانو رازی قحط دے باران دے غلط خلق مسلط دے او دای په زړه کې الله سختی او چولې او زموږ مبارک د خیر فیصله نشتا د ګرانۍ د پاسه ګرانۍ را نو د دې ټول حل سده چې موږ ټول خپل بد اعمال کړو الله رب العزت طرف ته متوجی شو او مرګ او قبر را یاد کو. حدیث نیولو نبی علیہ السلام فرمایي دیر کای یاداش د ختمون کی د لذاتو چې هغه مرګ دی الله دې مرګ مونږ او تاسو له مخې لکی مرګ د رایات کی او د مرګ د پاره کوم مناسب تیارې دی الله دې د هغه تیاری توفیق مونږ او تاسو لرا کی. امام سرمیجی رحمت الله علیه او بل حدیث ذکر کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی بادرو بالاعمال سبع روان دی شیتی زیو کای پنی کو اعمالو کی دو سیزونو نمخ کی د دیو دراتلو نمخ کی مخ کی نیک اعمالو کای ورنہ داو کرال النبتا سو اعمالو تمن پریزی التن زورونا إلا إلى فقر منسد تاسو انتظار نکوي مگر داسې فقيري تا چې منسد تاسو نه بهر سهير کی ایزنی فقيري دمر ډېر شي وګه چې تا نه هر سهير کړو تبو په دمر فقيري کې به اعمال سو او انتظار نکوي مگر داسې غريبي چر سه بهير کی بعض اوقاتو کې داسې غریبی راشي ادا سه لوګي او تکلیفونه دي چې د سړی ملای ماتا کا او بالکل سړی داسې به خود او ګرځولو او د دنه طاعت هیر کو او غنن متعد یا داسې مالداری ده چې دا سړی د مال په سرکشی کې واجو ادا مال په ځای په ګډو وډو سر شو او مرادن مفسدت یاداسی بیماری رالا چی اغی پا بدن کی فساد را وستو اے بیماری کسی کی گیریا عرض ہوکی کی پسر عرض کی کی پروخ سے حد بارے اچھی تا بیا پدو کا سرا ہو لی او جماعت کی رکی نئی تو دیر بیماران دا سیچی اگر بانان وارب نشی بند ہو لے نشی سار ہو لے پس کلک ساتھ تیری گی نو جامع او جماعت تسکی کی پدی تھی نو اید دا سی بیماری نجستا بدن کے فساد راوستو مخ کے مخ کے دے خپل قبر دا پارا تیارے رکا او حرم مفند یادا سی بیماری دا چه بس مفند دیتا وی اقل کار پریخو تذکر بازی بودا لپتہ نہیں لگی چه ما دورا کاتا اوکل کسلور میں اوکل اما اول قائدہ اوکل تو لہی رہی رہا دیرو بوداگانو تب یا بچی ناسوی او داغر کاتو نشمیری ور ریادی ورتا نو اتی پا دی انتظار جدا سی بودا شی چه بس اقل پکے کار پریخو او موت مجهزن یا غمرگ چاگا پا تلوار را روان دے کنا چالا خبر ورکی پر چالا خبر ورکی جدو بشمیل رازم خبی غم او دشوی وی ساری بداکم اجرا پاسا یہ من پروتی خروغ رمت دے زربر نقصان پا کنیستا و بس پا ولار یا پا پروتی پا ناست دسا ہوا تا نو مرگ دیر زر رازی چې مرگ راشی بیا بسڑے سو کی او دجال فشر غائب یا د دجال په انتظار دا خو یو غائب شر دی چې دجال راشي نو بیا هغه وخت کې سامالو کلته خو د ایمان د تلو خطر را ده دجال به په دې ټول دنیا کې داسې د تیز هوا په شان ګرځي د تیز هوا په شان به ګرځي او دا غن اخلاصې د الله پر رحم او کرم بې دا په فتنو کې د ټول نلوې فتنه دا یا قیامت ایوې د قیامت په انتظار چې قیامت راشي بیا خو د توبې دروازه بند شي د نیکو اعمالو د قبلې د دروازه به بند شي فساعت ادها و امر قیامت ډېر هیبتناک دی او ډېر تریخ دی نو اید دی او دراتلو نا مخی مخی تاسو سو کئی نیک آمالو کئی اللہ دی مو تاسو تا دی او دراتلو نا مخی مخی دی نیک و آمالو سو کی داغی توفیق درا کی اے پا ہر نیک عمل کی جی مو تاسو کمیو نکو او دی دا سی نیکان و خلق و سرکیل و جین دا عمل طریقز دکو پا ہر عمل کی گو رزان مخی کئی تاسو موږ چې مدینه منوره نه راتلو دا بچو مې مال مخکې صفات کړو د عربو پکې بار لوی علماو کړي بعض خلکو اعمال له سره وزي دیږي دا محمد عیسی ور سره کې نه سناغه ولوی جواله سیم راغل به په خبرو کو یو لوی عالم درستخانو د غړی مدینه منوره او طالبان علماو له خاص ته پور سره وړي بے مال گیدم او کجرما شکایت دی دی بچول جواب جما سره کی نه زه خوشحال ابن جما پدرستخان او لما او طلبه ناس دی دی لبی کی نه ور سره کړه چې دې دمر فریادم کوي وای مو دی وجه نه کی نه ما نه مشور سپین ګیرو وای دې مو خدمت نه نه پریږي خپل خدمت کوي نو مو جناز مو لزان پت کاری وای دې چې خپل اچي درستخان او خپل غوړای هر چا لمه خل شي خپل کی دی اگر اللہ چاہلہ مال ورکڑے دے دی غریب لے مخل علی ورکی دی خدمت دی مکی دام راغلی جی نبی علیہ السلام کم وفدون براتلل نداغی خدمت بے پخپنا کولو تاسو ریاض الجنہ کی دائے اشتن دا استوانت الوفود ورتوائے دا ملمانا جی براتلل اللہ حبیب بے پخپن و مبارک و لاسو خدمت کو نو د غریب خدمت کول د فقیر دا مال بپاتی شي او چې دا الله درکړه ته وګوره چې کون دي څوک دي یتیمانان څوک دي غریبانان څوک دي طالبان څوک دي علما څوک دي په دې باندې پکار دي چې څوک دا مال ولګي او هر قسمه څوک هر قسمه خیر کې برخه وایي دی عربو کې مدینه منوره کې او سره ډېر نیک عمل لري دې لمې د مال نور چې هم سره دې ود سره وي چې حج د سوق داخله کوي نام پکې یو زر ریال واچي وی عربو کې چې دا کوم نکاحونه و شي دا ځوانان ولا ناشتي دالته 500 زر شپته زر مهر ریاله دام ولا ور کوي اس مال لے راغ مال او پا دین بانے لگی حاجیانونا دجمی پشپا بانے گاڑے ڈکی اوخی والا لال کرے وعظ او نصیت مور رو کی او خوراک پیو کی بے حرم لرا ہوئی دا مال مقصدن دادے جتے پسو کے دا خیر کار پیو گیو نبی علیہ السلام ہوئی وی زیرے گئی دنیا کے مم اگر دو کسانو تا اپسخے گئی او زیرے گئی ورنہ یو هغه کسته آتاه الله القرآن الله ورته قرآن علم ورکړي په ځل کې قرآن پوهته اشفا او رس په قرآن عمل کوي او دوی معاشره دی الله ورته حلال مال ورکړي خود لګول توفیق ورکړي سو کسانو ته دې دل پکار دي دوو کسانو ته رسول الله عليه السلام وي اپسخه کوي یو هغه سره دی قرآن الله ورکړي ورس اشفا سارن ناس دے عوام و طالبان و طول لے خی دا اللہ دا رضا پو بنیاد بانے دوے مغسرے دے چا اللہ ورطا مال ورکڑے حلال مال دے او دتے دے لگول سور کڑے صحیحین و حدیث دے بخاری و مسلم شریف لا حسد الا فی اثنتے پس خیدل و زیری دل نیستا مگر دو کسانو تا رجل آتا اللہ والقرآن فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ یو آغا دے چه اللہ ورطا قرآن ورکڑے اشپا و رزد دے سکے تلاوت کے اشپا و رزد دے کتاب خلقو لخائی دے مغا کس دے چه اللہ مال ورکڑے او آغت دے لگولو تو فیکم ورکڑے چه دا کنڈا دا دا غریب دے دا مسکین دے دے دو کسانو تا دا پس خیدو حکم زمائزت مندو پا شریعت کی راغنے دا دا فتنو دور دے د فتنو په دور کې هیو مونږ شریعت د صبر حکم کړي او دا فتنی بد دین پس نور مشي واکي سورې خبره قیامت ته سکیږي انس رضی الله عنه تخلق را ل مسلم شریف حدیث د مشکات شریف کې ده او د حجاج ابن یوسف د ظلم مبارک شکایت په نور دي چپ شي وی دین پس چې راضی دي نه په مسله خطرناکې او سمعته من نبيكم صلى الله عليه واله بدا خبره مستاسو د پیغمبر علیه السلام نو اورېدل وګوره دا اوس کوم حال لې کجوندی و دې پس پس کولاس مبرور ایمان لوګره شل کال مخ کې او دیش کال مخ کې کوم وخت دې ور پسې خو لاس مبرور کنه مبرور دا کوم به حیاي چې دې دور کې دا د مشرانو کتلې و دا د مشرانو نو کتلې دین اپس بنورم حالات زمائی جد مند سکی گی دین اپس بنورم حالات گلوڑی گی تا یو دا موبائل فتنہ دا چی دی امت پیولو یا تباہی کیا چھولے کسڑے دی غسرم موبائل لے کخزی دی غیسرم موبائل لے بعض پختان مسلمان اللہ گزارا کئی خضر موبائل لور کئی او دا بدائی دی لاس لکی گی دغه موبایل له ټول ورځ په دې کې لګیا نه تلاوت شتا نه ذکر شتا نه نوافل شتا دغه فتنی دي زمای عزت مند شرازی او زمو دي ایمان او د اخرت د نقصان خبرې دي تاسو تمخ کې تیر وای پسو احادیث باندې ټول دین ولار دي یو په احادیثو کې دا حدیث هم ده چې دین بنیاد ده پسلورو احادیثو کی یو حدیث نام دے وی من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یغنی دخائست مسلمانی نخد یو زنانا و ناری نسرا چکم شوید دنیا و آخرت فائدہ پکنی سو بس اپریخ ہے نو موبائل دے گو تو والو کے دے کتو کے دے کسی دے دین و دنیا و آخرت سو فائدہ شتا نقصان پکی دیر دے دخم مسلمانی نخدادا چی دیو شکی نو دی دین فائدشتا و نو دی دنیا فائدشتا نو دا با ترکی لکه اوزرا که تناس دیو گنتا خبری دیو که غیبت دی نکڑی چغلی دی نکڑی سمرا ثواب دیو ستا سلوا اگنان اندر شوی زکر غیبت و خراب خبر دیده دکڑی نگناشوا او نصف فائدشوا خم سلمانی دا دا جدا خبری سرے سوکی دا پریزی یا علماء دا لا یعنی خبرو یا تفسیر کرے ایلا که زلطا سلوا ہم جیدو کراچائی للارو اگاڑی کی کین آسم اداو شوا بیا مدیو اٹل کی خوراکو کو یو گنٹا میں در لسفرنامہ بیان کا سمرا ثواب میں ہوشو تاسو لواب اگنا میں سمرا ہوشو ویدخ مسلمانی نخدارا چدا خبری سرک لیزی دو یو گنٹی میں سفر کار گزاری پس ایک ما یو سبحان اللہ ویلے وی ننی مطلع دو میزان بپی اللہ را لڑکا کڑی وزکا حدیث صفات کرا گنی دخ کلی مسلمانی نخدارا چبا د دنیا د غب شپنا د خبرونه د دې نظمای عزت مند سره ځان ساتي خپل ځان له معمول جوړ کئ سار ما خام دا وظایف تلاوت ځان له مقرر کئ ځنی سره ګوره ډیوټی لزی او ځنی سره پټی لزی ته کوشش کوئ چې څنګه سره دی چې د کور نه شروع شوی نن به درود شریف وا مې یو ګنټه سفر یو ګنټه چې درود شریف وي څومره لوی خیر دی به چې جمعې ورځ وي د جمعې پرز د درود شریف د نورو ورځو په نسبت ډېر لوی اجر او ثواب دی زمو امت دا درود ملائک نبی کریم علیه السلام له پیش کوي د جمعې د ورځې او د شپې ډېر لوی خصوصیت راغلي د جمعې د ورځې او د شپې لکه نن ګوره ماخام چې شوی نو د جمعې شپه شروع شوی نن ماخام بانګ سره به ختمیږي نو دا که کمه تېره ده نو باقي پاتې ده چې دې کې مونږ درود شریف وایو ا درود شریف هم ګوره خلکو کتابونه لیکلي دا درود ابراهیم هر چا ته یاد یا مونږ دعاګانو کتابونو کې یو څلوېښت درودونو صیغې ذکر کړي چې هغه حدیثو کې ثابتې دي نو درود وایي د الله د حبیب په الفاظو باندې ادا د جمعې دمره مبارک او رز دا چې پدې کې یو وخت دې چې بنده د الله نه شو غوړین ورکای څه سوال یو کو ورکای او د څه شي نه پناهي وغوښته هغه الله رب العزت داغه نه پناهي ورکای دا کم وخت دې د علماء پکې غنا کوال دي څو به یې انور کم وخت راخی دې جمعې پر څه کدا وخت هم نازک دی وې دې جمعې پدې ورځ باندې صحیح احادیث وکراغلي هر حیوان وې ګډا بيزا په پرندي چرګي دا ټول په خطر ای ځکه قیامت چې راځي نو به د جمعې ورځ وي د دې وې دا چرته او جمعه دي د دنور خطو پورې هر شی په یاره لري سیوا زمونږ نه د پیریار او د بشرو رچې موږ د جمعې پر د نور ورځو په نسبت سیو خبي غبا یو جنن هم زکار نشته او د شټي ورځ ده د جمعې پرز دا ایدا دا غویان دای پیجه دی جنن د جمعې رس دا اپا یرائی دا نور خطو پوری جی چه تا قیامت قائم نشی رو بازی وی دا دا نور خطو ٹھیم دے سو بل ذکر کئی خدوو ٹھیمون و بارا کی صحیح روایات راغنی یو دا سو دا جمعې پرز دا خدوی دا پارا بوس امام کی نی دا مزد ختمی دو پوری دا ٹھیم دے سیڑا کیو مراد پر رکو کې مغه سوال کوي پر سجده کې مغه سوال کوي اټول نلی سوال دا دی چې امام سوره فاتحه وای او تا ور پسې امين وای کنه نو د دې سوال نه به تر اټو سوال شته پټول نعمتونو کې لوی نعمت هدایت ده ایک د چار اټول دنیا شي خو هدایت دي نسبت جوړ اګه د چار سسل پسل شي خو هدایت نه شي نو د ټول نه بهترین سوال څه چ الله و ادم کړي او د قبلون وعده کړي او موږ ته غسوال مخوله چې الله موږ په صراط مستقيم تر مرګ پورې قائم او دایم کړي ته ټول کلي سوال خدا چې ته بیدار یې چې امام سوره فاتحه وای اته اور پسې امين وای او الله به دې دعا قبلې یو دغه وخت دې به د مازیګر نه پس دیو جن نه کان چې چا سره د اخرت فکر الله دې ټول سره مرګ لري کې ایدا جمعه دا مازیګر وخت ډیر قیمتي دی دا تلاوت کوي یا درود شریف وایا یا مطالعه کوي اسمره چې نور پر وته ته خبره نزدیکی نو دا وخت را نزدیکی دی کې چې الله نس سوال دا غسوال الله قبلی او د سند پنایو غوښتا نو الہ العالمین دا غینا پناہی ورکئی دا غینا سکئی پناہی ورکئی دیو جن جمعی عرض با برکتا عددی علماء صد پاس عدیر خصوصیات ذکر کری یو پا کدام دے چی خیر خیرات دے کی بہتر رہے پخوال آیا و مسئلہ خلق و ریس کی و حضر مسئلہ آرچا خو درستی دی دی جمعی عرض با دی روجی بانے نخاص کے ا د جمی شپه په نفلو نه خاص کې ضرور کړي نفلو نه کې جمی پښبه کې اګه چا خیرات او ګنودي کی کړه د جمی پرزمانی سو کی د جمی پر سره خیرات او کی خیرات په خپل بچوب دي موږ جمی موږ د جوال تراتلو نا بچی په ویر بچول نن سورو وي د جمی رات خیرات په تدری په پته مای لوی خیرات په خپل بچوب دي لوی خیرات په ساده پخپل بچو دے آغی نچی دے وسا پا لے بیا پا نورو دے دی جمعی رض گرے سمدہ چی ہر سڑے سو کی دی جمعی پر ازر سڑے خیراتو کی بازی بڑیگان زنان پا عربو کی دی جمعی پر خیرات کیسے تقسیمائی حدیث کی راغلی صحابی ویم گو دی جمعی رض گرے خوشحالی دو دی چاورتو دی دلو کی وقتو دی تکلیفونو دورو ویمون بڑھو رو دی جمعی دے چی برانو یو بڑی با چکندر می دکړي او هغه کې به وربشې جوړې وي دا به په خېکړې یو ور دي دي څور چاره به ورکوټ دا به دی ګړې خیرات کولو بخاری شریف کې حدیث راغلی ته د جمعې ورځ په دروش شریف باندې وای دروش شریف په کې ډېر وایي د جمعې په ورځ باندې نور ډېر ګڼ اعمال دي سره غسل کی صفا ستر جامې واچي تیل لگئی سر گرم انگز کی خوشبیو لگئی تو بیا جی پور ناراضی نو په هر قدم د سل قال د روزو د عبادت ثواب ورته ملاوی کی دسر یو قدم چې پور تک یو لري لکه سل قال چې سو کی نو کده چا زر قدمونه جوړ شو پس یو د جمعې دارز ور لسه دا څه کو زتا لوا کتا لو دا پیسو کی ملاوی دے نو بیا به کچا مړ کوړ ګاډی کې نه کېدا د چې چاله عذر دی د سړی راضي ا مفتي صاحب یو چې وي قبانه به عمر شر راته قبانه مو لري دا او عرب کدا د چې جمعې پر راضي ګاډه به له خامخا درې غوړو کې نه نو د قبانه لري به تر مسجد نووي پورې سپور دا درې سلور کیلومتره چې قدمونه واغستل یو د جمعې راضي ثواب نه دی دی پسې اوسه شهر سي نه چې پیدل سړی راشي و باغی دا پارمخ کی دا خبری دی چی غسل نکڑے صفا جامعی دی چولی عطر دی لگو دی تیل دی لگو دی دی جمعی پرس کی راشی اور بازی مرگلی مخ کی راشی بدا سی تولی تولی کینی خبری کئی نبی ری سلام باقاعدہ صحیح حدیث تے دی جمعی پرس دی دین امنا کری چی مسجد کی بطولی نی چوڑے خبری بنے کوئی ار سلے دی پخپلو نوافلو پا تلاوت پا درود شریف کی اختکی گی نفل کولی شی تلاوت کولی شي درود شریف ویلی شي گپ شپ په د جمعې پر ورځ باندې د ټولو په شکل کې دی باندې انسانانو ته الله توفیق ورته د جمعې پر ورځ وختي راتله د جمعې پر ورځ د زوال نمخ کې راتله د جمعې په آدابو کې رب العالمین دې موږ ته صلا د نیکو اعمالو توفیق راکړي او دا عذابونه به الله موږ ته صلا دې کوي په دې باندې چه مونگو تاسو اللہ طرف تا صحیح متوجی شو چونکی زمون دا عمل دا زمیدار و دے گور اللہ در لکم فصل کئی تو پکار دا دے چه دیر سرے ورکی کو دیر نور کوئی دا اللہ آغا حق خو سرے دا اللہ آغا حق غریبانانو تا بلا مخم الازی ورکول پکار دی بیا با توفانون رسکل تاسو گو رئی سم رسیلو سرد خلقو تا فصل کی نیمی نزیاد کمیر آئے نیمی نسوشو زیاد کمیر آگئے بل دائیو کوشش کوئی دلتم داسی دیو پنور علاقو کی کچا فصل خرسول کتی خرسے ام ناروالی کسو کی اخلی ام ناروالی لکا بازی خلقوی لپان لا باغ رویستا و دا باغ واغستا بس با فترہ شی میوو نشی چی میوو پا خشی دا شریعت حکم دے جی بیادی شش بازی خلق پا کچا کینی او گل آغا پلے نینی ولی دا واغستا ادام غره طریقه ده چې باز خلک دا خرصول او غسل لکه جواری ده آسی موی که بای میلی ورکو مهنا وی که رستا را جامر کرده نده اتین پی ورکا پی پا هر چابان خرصول مکوائی چتا له پته دي چې سبب دې مال سره کوي نه ګټني دا خوستان نقصانو ور په خالي مشران دي یو خبره کې سور خبره پرتی وي وي د صادر نه بارکې نه ته چې د لکورو روپو سودا کې نستا وستا کچری دا فصل کې تاو نه ګټلې ته وکم ځای نه ورکې استاد رضیدار څخه دا بلاغه نتیجه دی چې خلکو مال بخوري او حدیث کې دی چې دا چا څوک لین دین کوي د ورکول اراده ده نو الله بدل د ورکول توفیق ورکړي اجر چا د ورکول اراده نه د ورکول توفیق نه ته له تاسو کوم چې زما دی یو روپی حیثیت دي چې او یو کرون سامان مې واغستو ابا غونه مې واغسل ایمان سره وای د الله کور کې نه شي زما د ورکول اراده یو کوو به کوم ځای ورکو ته کم شریچ د صادر نخبي وی شي د ورکول اراده نشته بدل به الله د ورکول توفیق نه ورکړي زمون به ان شاء الله نن کم درس ما خام نفس کوه به شروع کیږي او ان شاء الله زمو طالبان که برابر شول ان شاء الله برابر بشي نو ما سوتن پسې موږ دلته درس کوو کم بنات چې سبقونو لرازي دای سبا نه سبقونو شروع کیږي کی کم سار ندی اکه کم ماسخین ندی ازمو د سکول کم بچی جیری او سی جوټیا نه دینوي سبقونو خو یو هفته وشو چې شروع شي دا یو هفته ما شومان د سکول کم زمون چې دویم ټیم کې راځي باس په خن نفس د دې کلاس یو هفته وشو چې لګې درې کم چې مسلمانان ناس یو د چا ما شومان سبق لراځي نو سبا نه به ان شاء الله دای سبقونو شروع کیږي او زمون طلاب سبا نه به ان شاء الله اوس ما په خن نفس دای حاضرای چې دې الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب العالمین خاتمه مو په ایمان کې الله د نیکو اعمال توفیق راکې تخپل گناہوں مخیمان کی او منقول حاضرین و غائبین و رب العالمین د ټول گناہوں نا د صحیح توبہ توفیق راکې یا رب العالمین د چا ستس مخ بندی دي تو ورته درس کې حلال مخ کلاو کې رب العالمین د خیر بقدر ضرورت باران په مون باندې رب العالمین روره الله موږ د عذابونو د شیلو زلزلو طوفانونو او د ظالمانو کافرانو ظالمانو مسلمانانو د مسلط کیدو نه په خپل حفاظت کې او ساتي یا رب العالمین د فتنو دور دے زموږ د حاضرین او غایبین مسلمانانو د ایمان او د حیا رب العالمین ته حفاظت وکړي الله سمره بیماران دی کورونو کې هسپتالونو کې شفاء کامله عاجله ور ثور نصیب وکړي الله د چا اولاد رشتہ نیک عمل سره اولاد منور کړي او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.